www.thisproject.gr. Ακούτε το thepressproject.gr και τη Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Πάμε δυνατά για το δίλεπτο της αισιοδοξίας. Πάμε δυνατά για τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα αισιοδοξίας. Έλα, Θάνο. Λίγο περίεργη αυτή η κατάσταση. Ποια θα νομίζω. Πάμε για την αισιοδοξία. Δεν είμαι κερματοδέκτη, ξέρω εγώ τι είμαστε, jukebox. Θάνο, δεν πες κάτι αισιόδοξο. Όχι, και αυτό... γιατί εμείς να το πούμε αυτό. Θάνο, αυτό μας το έχουν επιβάλει. Είναι τα πρότυπα που επιβάλλει η κοινωνία. Η νόρμα να είσαι αισιόδοξο. Όχι. Που το συζητούσαμε και πριν. Τι κάνεις, καλά. Καλάθια και παλούκια. Τι κάνεις. Ναι, αυτό. Καταλάβατε. Δηλαδή και είναι δεκάλεπτο αισιοδοξίας, δηλαδή μπαίνει και το κέρμα και ξεκινάει και το χρονόμετρο τύπου 9.59, 9.58 και εσύ πρέπει να λες τώρα. Δεν πάει έτσι ρε παιδιά. Έχουν και τον κυφάκι με το δεκάλεπτο αισιοδοξίας. Όχι, βγάλτε και ένα δηλαδή με το μισά. Λαθροκυρία, την έχω καταγγείλει. Όχι, μισό λεπτό. Ήδη επανειλημμένα. Μισό λεπτό παιδιά. Ρε χασάπι, λέει ο άλλος, δεκάλεπτο είναι. Πότε, επειδή το έγραψε. Παιδιά, μην παίρνετε τις μετρητής ότι βλέπετε γραμμένο. Δεν πάει να πει δηλαδή ότι επειδή κάποιος το έγραψε ισχύει. Τι να σου κάνει ένα δίλεπτο μπροστά στην αιωνιότητα του Μητσοτακέικου. Εντάξει. Παιδιά, χτύπησε αστυπάλαια ο Μητσοτάκης. Θέλετε αισιόδοξα. Πληρώνουμε λέει για να είστε αισιόδοξοι. Παιδιά, δεν πληρώνετε αρκετά για να είμαστε αισιόδοξοι. Ας είμαστε κάπως μετρημένοι. Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία. Άσε και αυτό. Τα ρεπό δεν φέρνουν την ευτυχία. Μπορούμε να κάνουμε μία μέρα της εβδομάδας να είναι μία ώρα αισιοδοξία με μια άλλη εκπομπή. Ε, Θάνο. Τι. Ήταν κάποια άλλη ρε παιδί. Μια μέρα την εβδομάδα θα βγάζουμε τους αισιόδοξους. Ε, καλά, το κάνουμε στην ανασκόπηση αυτό. Τι είναι η ανασκόπηση αισιοδοξή. Περίπου έχει μία. Έχει λίγο χιούμορ τέλος πάντων κάπου. Μέσα, προσπαθούμε. Και εμείς πάρα πολύ. Απλώς αυτό βασίζεται στην. Έχει έναν κλαυσίγελο. Απόλυτη και ακριβή πεποίθησή μας ότι όλα πάνε κατά διαόλου. Δεν... Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το διάβασα στο ίντερνετ, λέει. Όλα καλά, θα πάνε αυτό να λες καλημέρα. Και ένα φλιτζάνι που φυτρώνουν κάτι λουλούδια. Άσπρα τριαντάφυλλα, τι είναι αυτά. Μη συνεχίζετε, χειροτερεύει συνέχεια. Πω. Και βάλτε και ένα καλημέρα, φιλαράκια μου. Με Παναγία, Μοιράζ. Τι άλλο μπορεί να είναι. Εμβόλιο. Α, ναι. ένα νεύζωνα που δακρύζει. Λοιπόν, Θάνο, για πες μου τώρα. Παρακαλώ. Τα μέτρα αυτά, η νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας 12.30 με 5.30. Ναι. Σου αρέσει που συνεχίζεται ή ανήκεις στους σκεπτικιστές. Δηλαδή είσαι από αυτούς που λένε ναι, έχω εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, αλλά θα ήθελα ίσως και στους θεσμούς λίγο μεγαλύτερη, λίγο περισσότερες εξηγήσεις για να ακολουθώ. Τι θα κάνεις μετά τις 12.30, με περισσότερο πάθος. Τι θες να κάνεις μετά τις 12.30. Μετά τις 12.30 δεν είναι ώρες τώρα. Τι κάνει κανείς μετά τις 12.30. Άστο. Στις πιλωτές αυτά που πάνε και κάνουμε. Αυτά στις πιλωτές. Στα μπαρ. Αυτά τα μπαρ. Τι μου λες τώρα. Θα μας πει να βάλουμε και μουσική τώρα στην εστίαση. Δεν σκοπεύουν να αποσύρουν το μέτρο αυτό. Μέσα Ιουνίου. Μέσα Ιουνίου. Ε? Μέσα Ιουνίου. Σκοπεύουν ακόμα. Θέλει κι άλλο δηλαδή. Ακόμα, ακόμα. Ε? Εσένα σε έχει πείσει αυτό το μέτρο, Θάνο? Δηλαδή, όλα. Θα σου λείψει, ας πούμε, όταν θα. Βασικά, τελειώνει. Εσένα σε έχει πείσει, ναι. Φωτεινή λέει, θα αυξηθούν τα μαφιόζικα χτυπήματα. Όχι, ρε παιδιά, τα μαφιόζικα χτυπήματα γίνονται το πρωί. Μέρα μεσημέρι. Μπορούν να μας πληρώνουν, λέει, σε ρεπό για το δεκάλεπτο ισοδοξίας. Ναι. Α, γιατί δεν γίνονται βράδυ τα μαφιόζικα χτυπήματα όμως? Επειδή έχει απαγορεύσει κυκλοφορίας και αναγκάζεται ο τίμος μαφιόζο να δουλεύει πρωί και κάνει και υπερορίες. Και μήπως ισχύει αυτό που είπε η κυρία Πελώνη, που κοροϊδεύατε κάποιοι χθες, ότι λόγω της καραντίνας δεν είχαμε πολλά μαφιόζικα χτυπήματα? Το βράδυ δεν έχει. Είδες? Και τους λένε ανθρώπους της νύχτας, οπότε και αυτοί πάνε και κάνουν τρίπλα. Χτυπάνε νωρίς το πρωί. Ναι, τους λένε ανθρώπους της νύχτας και τσουπ τώρα δήθεν για την πανδημία θέλουν να ελέγξουν. Είναι ένα μέτρο για να ελέγξουν το οργανωμένο έγκλημα. Τη νύχτα απαγόρευση κυκλοφορίας. Και τα λέγαμε και χθες. Πού θα πας? Δεν έχει SMS εντάξει. Αυτή τη στιγμή πώς κυκλοφορείς μετά τις 12.30? Δεν κυκλοφορείς. Αν. Ναι, αλλά δεν ισχύει ούτε το SMS. Ναι. Σωστά. Ναι. Μα γιατί και με το SMS υποτίθεται ότι ακόμη και κάποιοι από τους λόγους μετακίνησης, τους κατεξαίρεση σημαντικούς λόγους μετακίνησης, όπως η βοήθεια σε ηλικιωμένο, ναι, δεν υπήρχε πρόβλεψη για να ισχύουν πέραν του ωραρίου. Θεωρητικά μπήκε μετά τις αντιδράσεις ότι υπήρχε, ναι, μια τέτοια που κάποια στιγμή λέγανε ότι θα ελέγχουν παραπάνω οι αστυνομικοί και ρωτούσαμε τι θα πηγαίνεις, θα πηγαίνει μέχρι το σπίτι σου να δει, ναι, αν πηγαίνεις, ναι, ναι, σε σύντροφο ή σε, ναι, παππού. Ναι. Ωραία. Αλλά θεωρητικά ισχύει αυτό. Καλά, τώρα πάντα μιλάμε θεωρητικά, γιατί πρακτικά δεν ελέγχει κανείς. Θέλω να το μάθετε από μένα. Αλλά πέρα από αυτό, εδώ και μήνες δεν ελέγχει κανείς ή ελέγχει οπότε του καπνίσει. Θα πει κάποιος, έχει σημασία. Εντάξει, θα γράφουμε. Μετά ψάχνει ο Θάνος λογική στα μέτρα. Μετά τις 12.30 πες ότι έχεις κάτι. Και θεωρητικά ότι υπάρχει ο έλεγχος. Θεωρητικά, μιλάμε έτσι, σε μια άλλη χώρα. Αλλά δεν είσαι και το SMS για να κυκλοφορήσεις. Δηλαδή δεν σου έχει πει κάποιος, θα κάνεις τα. Κάτσε, ποιοι ήταν εκείνοι οι κωδικοί. Στείλω ένα δύο. Να πάω στο νοσοκομείο. Το θέμα με τα μέτρα και με τη λογική είναι ότι αν δεν υπάρχει λογική στα μέτρα, δεν υπάρχει δυνατότητα σοβαρής επικοινωνίας με τον κόσμο και μετά δεν υπάρχει δυνατότητα διαχείρισης της πανδημίας. Τελείωσε. Αυτό μέχρι τώρα, ναι, επειδή δεν τελείωσε η πανδημία, αυτό μέχρι τώρα, ένα από τα σημεία στα οποία φαίνεται ότι εμφανίζεται κάποια αντίσταση είναι τα εμβόλια. Έτσι δεν είναι? Στα εμβόλια υπάρχει μια. Υπάρχει ένας σκεπτικισμός ο οποίος αρχίζει να φαίνεται. Αυτό που έλεγα εγώ, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Αυτό δεν υπήρχε στην αρχή. Όσο θα πλησιάζουμε σε υψηλότερα νούμερα, φαίνεται ότι στην τρίτη ηλικία, δηλαδή στους ηλικιωμένους, υπάρχει ένα ποσοστό που δεν έχει εμβολιαστεί από φόβο. Ναι. Σε αυτό δεν είναι εύκολο να απευθυνθείς άμα δεν έχεις μούτρα να απευθυνθείς, άμα κρύβεις τα μούτρα σου, άμα ο Σωτήρης έχει κρυφτεί γιατί μπορεί να του κακομιλήσουν στο Twitter. Ναι, δυστυχώς δεν είναι μετρήσιμο το που χάθηκε αυτή η εμπιστοσύνη, αλλά δεν σημαίνει ότι ήταν αρνητές ή αντιεμβολιαστές όλοι αυτοί εξ αρχής. Θα ήταν ένα ωραίο αντικείμενο μελέτης, το έχουμε ξαναπεί. Το πώς, αν υπήρχε, αν αυτοί οι άνθρωποι που δεν θέλουν να εμβολιαστούν τώρα, φοβούνται ή περιμένουν, τι που κάτσε να το κάνει. Να το κάνει ο γιος μου και μετά. Ήταν έτσι στην αρχή της πανδημίας. Έγιναν στη συνέχεια. Φοβήθηκαν με όλο αυτό με τις τρομβώσεις και με το AstraZeneca και με το πηγενέλα, που ήταν λάθος της Ευρώπης. Εμείς δεν το κάναμε. Δηλαδή, είναι από τα ζητήματα που δεν έχουμε ασκήσει κριτική. Αν βρεις ζητήματα που δεν έχουμε ασκήσει κριτική στη Νέα Δημοκρατία, αυτό με τα εμβόλια ήταν. Δηλαδή, ευτυχώς εμείς συνεχίσαμε και δεν αρχίσαμε περισσότερο τα. Ναι, τα απαγόρευση η Γερμανία που λέμε. Άρα το απαγορεύουμε και εμείς, ενώ δεν έχει γνωμοδοτήσει ο EMA. Και εγώ θεωρώ ότι παραμένει σωστή αυτή η κίνηση. Και εγώ έτσι θεωρώ. Απλώς είναι φανερό ότι δυσκολεύει πάρα πολύ η επικοινωνία με τον κόσμο, όσο δεν υπάρχει μια επιστημονική τεκμηρίωση η οποία να είναι σαφής, κατανοητή και να διατυπώνεται από, όχι απλώς έγκυρα χείλη, από ανθρώπους οι οποίοι έχουν πρόσωπο, ότι από ανθρώπους οι οποίοι έχουν υπερασπιστεί με πάρα πολύ προσοχή το κύρος τους προκειμένου να τους πιστεύει ο κόσμος. Σε εμάς η Επιτροπή δεν το έκανε αυτό. Συγγνώμη τώρα, αλλά έχουμε και τα δικά σου. Κύριε Πουλή, σήμερα άκουσα κονσέρβα τη χθεσινή εκπομπή. Κάντε κάτι με το Βήχα, το έχετε αρκετό καιρό. Πήγατε σε ένα παθολόγο ή έστω σε ένα πνευμονολόγο. Δεν μπορώ να σας ακούω έτσι. Χαζό γατάκι, θα χρειαστεί να με ακούτε έτσι. Επέστρεψε με το εμβόλιο αυτό να πούμε. Το εμβόλιο. Είναι κατάλληλη στιγμή σε αυτή την εκπομπή. Αλήθεια. Ναι, ναι, για να πούμε ότι ο Βήχας Κωνσταντίνου επέστρεψε με το εμβόλιο. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Ναι. Τι να κάνουμε, εδώ δεν κρύβουμε τίποτα. Ναι. Είναι τσιγαρόβιχας. Παιδιά, ναι. Τι να κάνουμε. Υπομονή ή μια άλλη εκπομπή, δεν ξέρω τώρα. Υπάρχουν λύσεις. Ναι, γιατί γράφει και ο Εξάντας Βήχας ίσον πουλή. Άμα θέλετε να μην ακούτε κάποιον που βήχει, να πατάλλου. Δεν υπάρχει, συγγνώμη. Οι δυνατότητές μας είναι μέχρι εκεί. Κόλλησε τη μετάλλαξη της Ξάνθης. Α, μπράβο, ναι. Στην Ξάνθη, παιδιά, έγινε δουλειά. Δεν έγινε στην Ξάνθη. Λοιπόν. Μετάλλαξη της. Έλα. Τι, με κεφαλαία είναι τώρα, με γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου. Πάπαλα ο ρατσισμός αυτός των μεταλλάξεων που στιγματίζουν συγκεκριμένες περιοχές. Θάνο, έχεις πάρει χαμπάρι ότι έχει ξανανοίξει κουβέντα για το. Για την προέλευση του ιού από εργαστήρια. Είδες ότι το Facebook, από εκεί που στιγμάτιζε ως ψευδής τις σχετικές ειδήσεις, αποφάσισε την άρση αυτού του μέτρου και επιτρέπει να συζητείτε ξανά αυτό το ενδεχόμενο. Πρακτικά μιλάμε για το θέμα με το εργαστήριο που μελετούσε κορονοϊού στη Γουχάν, έτσι, για το οποίο είχε αναφερθεί ότι ήταν και άσχημες οι συνθήκες ασφαλείας. Και θυμάμαι κιόλας να το σχολιάζουμε, γιατί είχαν βγει πλάνα που, okay, δεν φαίνεται, δεν είναι κανένα χούρι, αλλά τώρα μια χαραμάδα κενό σε ένα εργαστήριο που μελετάει ιούς, ο καθένας καταλαβαίνει ότι πιο εύκολα φεύγουν οι ιοί από τα ποντίκια. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, εξ αρχής, αυτό, εγώ δεν κατάλαβα πότε μπήκε θεωρία συνωμοσίας. Δηλαδή, η βασική θεωρία συνωμοσίας είναι ότι είναι σκόπιμο. Το ότι το να ξέφυγε από κάποιο εργαστήριο που μελετάει δεν σημαίνει ότι έγινε σκόπιμο, μπορεί να έγινε ατύχημα. Ατυχήματα έχουμε δει, βλέπε Τσέρνομπιλ, α πούμε, τι να κάνουμε. Ναι, αυτό δεν είναι παράλογο και είναι ένα σημείο στο οποίο έχει κάποιο ενδιαφέρον ότι, εντάξει, εγώ τώρα δεν τοποθετούμε σχετικά με το τι έχει συμβεί, αλλά η συζήτηση για το τι είναι ψέκα και τι δεν είναι, καταλαβαίνουμε ότι είναι αρκετά σχετική. Και τα όρια για το τι είναι ψέκα και τι δεν είναι μετακινούνται συνεχώς. Ναι, συνεχώς. Ειδικά όταν βιάζεσαι να τσουβαλιάσεις ως ψέκα, και τώρα ζούμε την ώρα της ψέκας, το δεκάλεπτο της ψέκας, θεωρίες που θα μπορούσαν να είναι και αληθινές και δεν θα ήταν κάποια συνωμοσία αν ήταν αληθινές. Δηλαδή, γιατί αυτό να τσουβαλιαστεί. Ο άλλος θα σου πει, όπως και εγώ το σκεφτόμουν όταν το συζητούσαμε, λέει από τη Γουχάν και μου λες τώρα ότι υπάρχει ένα εργαστήρι που μελετάει κορονοϊού στη Γουχάν. Δηλαδή, είσαι 100% σίγουρος, έχει επιστήμη καταλήξει σε ένα συμπέρασμα ότι σίγουρα δεν έγινε εκεί και είναι όλο αυτό μια σύμπτωση. Κάπως έτσι δημιουργούνται οι θεωρίες συνωμοσίας, εντωμεταξύ. Ότι πηγαίνεις από κάτι λογικό και μετά ξεφεύγεις. Όπως και τώρα, γιατί όντως συνέβη αυτό και όντως σχολιάζεται από ανθρώπους που είναι αρκετά δύσπιστοι απέναντι στην πανδημία, μονίμως, πανδημία, εμβόλια κλπ. Ότι να ορίστε, σε αυτό δικαιωθήκαμε. Χάσατε. Μας λέγατε για τους παγκολίνους και τις νυχτερίδες και τώρα μπορεί να είναι εργαστήριο. Τώρα, βέβαια, η άλλη είναι βέβαια την εργαστήριο, δεν έχει τεκμηριωθεί κάτι. Αλλά έτσι, πολύ απλά. Ναι, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η συζήτηση για το τι είναι και τι δεν είναι ψέκα, η ώρα της ψέκας που μας γράφεται εδώ πέρα, είναι μια συζήτηση κάπως παραπλανητική. Χρειάζεται δηλαδή σε κάθε περίπτωση να βλέπει κανείς τι λένε τα στοιχεία από εδώ, τι λένε τα στοιχεία από εκεί και να παίρνεις αποφάσεις του. Τσέρνομπιλ αμέσως στο αντικομουνιστικό. Θα έρθει τώρα το κατηχητικό να κάνει διαδήλωση έξω το The Press Project. Το κατηχητικό που κολλάει. Δεν ξέρω. Υπερασπιζόμενο το σοβιετικό πείραμα. Εντάξει. Οκ. Λοιπόν, την ώρα που συμβαίνουν αυτά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να μας μιλήσει για την υγεία. Πώς να το αποφύγει. Τώρα έχουμε και πανδημία, πρέπει να πει για την υγεία. Μας εξηγεί λοιπόν τις απόψεις του για το σύστημα υγείας. Καλό είναι το σύστημα υγείας, αλλά παιδιά, ξέρετε τώρα, δεν υπάρχει λόγος να κρατάμε και αυτό το ταμπού τώρα εναντίον των ιδιωτών. Έτσι, μην τα περιμένουμε όλα από το δημόσιο. Και στην προκειμένη περίπτωση, αυτό που έχει σίγουρα γίνει είναι ότι από την αρχή φάνηκε πως ήταν πολύ έντονη η μέρημνα της κυβέρνησης προκειμένου εμείς να μην πανηγυρίζουμε για την επιτυχία του Δημόσιου Νοσοκομείου. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε τι συμβαίνει. Με καθαρά οικονομικούς όρους είναι συμφερότερο να αντιμετωπίσεις την πανδημία με τα μέτρα που συζητούσαν οι γιατροί που έχουν μυαλό στο κεφάλι τους ή που τέλος πάντων δεν είναι εξαγορασμένοι από την κυβέρνηση. Είναι οικονομικότερο να έχεις πρωτοβάθμια περίθαλψη και τεστ και να ενισχύσεις τις ΜΕΘ. Επίσης, θα είχες λιγότερους θανάτους. Οπότε είναι ένα πολύ σοβαρό ερώτημα το γιατί δεν το κάναν αυτό. Και δεν προκύπτει από κρατική τσιγκουνιά. Αν κάτι μπορεί να απαντήσει κανείς σε αυτό, και εγώ πραγματικά θεωρώ ότι είναι κάτι που δεν είναι εύκολο να το πεις, γιατί δεν είναι ακριβώς η διαφθορά το ζήτημα. Δεν είναι τέτοια τα ποσά δηλαδή που να δικαιολογούν το να πεις είναι πολιτικά ελέγξιμο, είναι πολιτικά διαχειρίσιμο να έχεις 13.000 νεκρούς, οπότε δεν βαριέσαι, δεν πειράζει. Δεν είναι βέβαιο ότι θα είναι στο τέλος πολιτικά διαχειρίσιμο αυτό. Λοιπόν, αυτό που μπορεί να πει κανείς είναι ότι υπήρξε μια απόφαση να μην δοθεί προτεραιότητα σε υποδομές προκειμένου, και αυτό είναι νομίζω το πιο λογικό πράγμα που μπορεί να απαντήσει κανείς σε αυτόν τον παραλογισμό που ζούμε, που μας κοστίζει πρώτα σε θανάτους και μετά σε λεφτά. Υπήρξε μια απόφαση από την κυβέρνηση να δοθεί προτεραιότητα σε ό,τι δεν είναι υποδομές. Και τα εμβόλια έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Το συζητούσαμε και με έναν φίλο γιατρό που είχε τον ίδιο προβληματισμό. Τα εμβόλια έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Κάθε το άλλο απέναντι σηκώνει το μανίκι. Αν είναι πρωθυπουργός, δεν σηκώνει το μανίκι. Πετάει τη ρόγα όξο. Έπρεπε να το θυμίσει αυτό. Εντάξει τώρα, παιδιά. Είναι σε φιάλτη τη πανδημία. Ναι. Του αμολάσει εκεί πέρα το εμβόλιο, πάει σπίτι του. Αυτό δεν απαιτεί υποδομές οι οποίες εθίζουν τον κόσμο στο να έχει τέτοιες παράλογες απαιτήσεις. Ότι απέναντι σε μια κρίση ενισχύει το δημόσιο. Φτιάχνεις δομές που μπορεί κανείς να μπει μετά στον πειρασμό να πει αυτές γιατί τις διαλύουμε τώρα, δεν μας λείπαν. Και αν απεργήσουν αυτοί και ζητάνε μετά μονιμοποίηση όπως κάνουν κάτι πονηροί, που αφού προσληφθούν λένε θέλουμε κι άλλο, δεν θα είναι πρόβλημα αυτό? Και αυτό νομίζω ότι είναι το βασικό κριτήριο με το οποίο έχουν αντιμετωπίσει την πανδημία. Τους είναι αδιάφορο δηλαδή ότι αυτό κοστίζει φρικτά πρώτα απ' όλα σε ανθρώπινες ζωές και μετά και στην πραγματική οικονομία. Σε λεφτά δηλαδή. Σε ζωές, δουλειές που χάνονται, σε ψυχική υγεία, σε κατεστραμμένες επιχειρήσεις. Όλα αυτά για τα οποία υποτίθεται ότι κόπτονται. Μετά τις ανθρώπινες ζωές. Μετά, αφού περάσαμε τη φάση που είχαμε ένα μάτι κάθε μέρα. Αν σκεφτεί κανείς δηλαδή, λες ρε παιδί μου, εντάξει, δεν θα είχε αποφευχθεί το σύνολο αυτών των θανάτων, αλλά θα είχε αποφευχθεί ένα σημαντικό ποσοστό τους. Δεν μπορεί να μην είχε αποφευχθεί. Δεν μπορεί όταν έχουμε θανάτους εκτός ΜΕΘ. Δεν μπορεί. Όταν δεν έχουμε καμία επιτήρηση, όταν ξέφυγε η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη, δεν μπορεί να λες ότι αυτό είναι όλο απλώς ένα φυσικό φαινόμενο και να συγκρίνεις τώρα με τι κάνει το Βέλγιο και τι καλά που τα πήγαμε σε σχέση με το Βέλγιο. Έπαιξε. Το επανέφερε ο Βαξεβάνης με μία ανάρτηση. Είχε κάνει μία δήλωση ο Τσιόδρας πέρσι τον Ιούνιο. Το θυμάσαι με τους ότι αν δεν είχαμε πάρει μέτρα θα είχαμε, λέει, 12.000 και μάλιστα βάζει και ακριβές νούμερα. Α, ναι, 439 ναι, νεκρούς, ναι, ναι, ναι, χωρίς περιοριστικά μέτρα. Και το επαναφέρει ο Βαξεβάνης και λέει τώρα πόσους τα είχαμε. Και θα ήθελα να το αλλάξω λίγο. Αν αν είχαμε παραπάνω γιατρούς ή αν είχαμε όλους, αν είχαμε μία μεθ για κάθε άνθρωπο που χρειάστηκε μεθ και όχι αναπνευστήρες στα, σε κοινούς θαλάμους. Αυτά είναι πλέον κοινή γνώση, έχουν καταγγελθεί τόσες πολλές φορές από τόσους ανθρώπους που ήταν μέσα, δεν μπορούν να διαψευστούν. Θα μπορούσε να γίνει μια τέτοια μελέτη, να δούμε. Δηλαδή, ποσοστιαία θα έβγαινε. Όταν ξέρεις το ποσοστό των ανθρώπων που πεθαίνουν μέσα σε μονάδα εντατικής θεραπείας με αυτό που πεθαίνουν έξω, και όταν μπορείς να υπολογίσεις πόσοι περίπου δεν είχαν την απαραίτητη πρόσβαση, που έλεγε η κυβέρνηση: εντάξει, μωρέ, περιμένουν λίγες ώρες, δεν είναι. Το πολύ 24ωρο, και βγάζανε γιατροί, ο τέλος περιμένουν μια εβδομάδα. Την ίδια μέρα τώρα. Ναι, θα μπορούσε κάποιος από την Επιτροπή να μας ενημερώσει για αυτό το ζήτημα, ιδανικά. Δεν θέλουμε άλλη μια μέτρηση που θα μας πει αν δεν είχαμε εξάμηνο lockdown τώρα, γιατί το περιμένουν να βγει όπου να είναι. Αν δεν είχαμε εξάμηνο lockdown, δεν θα είχαμε 13.000 θανάτους, θα είχαμε 50. Εντάξει, οκ. Okay. Ευχαριστώ. Και ναι, αν παρτάραμε σε κλειστούς χώρους, προφανώς, και αν δεν υπήρχε κανένας περιορισμός. Το ζήτημα πάντα είναι τι περιορισμούς έχεις. Ήταν έτσι και αλλιώς αποπροσανατολιστικό το επιστημονικό στοιχείο. Για τα νοσοκομεία, το καλύτερο σχόλιο. Κάνεις εσύ ένα λύση εδώ πέρα. Το chat τα γράφει καλύτερα μερικές φορές. Συγγνώμη, Κωνσταντίνε, που το λέω έτσι. Κάτσε, ρε Θάνο. Έγραψε. Γιατί είσαι τέτοιος τώρα. Ο υπεριώδης για τα της κυβέρνησης. Ας κλείσουμε κανένα νοσοκομείο κάποτε όμως. Α, ναι. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Αυτό είναι το μοτίβο. Δηλαδή, υπάρχει μια ανυπομονησία. Τους έσκασε τώρα η πανδημία. Και πέρα από ευκαιρία σε διάφορους τομείς. Απευθείας αναθέσεις, δημοκρατία, ας πούμε, κλπ. Κάπως πήγε πίσω το πλάνο για την υγεία και τον βλέπεις τον άλλον. Ξερογλύφεται. Δηλαδή θέλει εκεί πέρα. Δεν έχει τελειώσει η πανδημία. Έχεις 500 ασωληνωμένους ακόμα και σου βγαίνει και σου λέει: εντάξει, καλό το εσύ, οκ, το χειροκροτήσαμε, αλλά να μπουν και ιδιώτες. Κάτσε, δηλαδή περίμενε. Περίμενε ένα εξάμηνο ακόμα, ένα χρόνο ακόμα για να μας τα πεις αυτά. Αλλά όχι, εκεί βιάζεται. Δηλαδή, τόση βιασύνη εκτός από όταν είχες μια έκτακτη ανάγκη. Ή δεν μπαίναν ιδιώτες στο σύστημα υγείας, ξέρω εγώ, να. Πώς είναι, να βρωμίσουν τα χέρια τους μέσα στην πανδημία και δεν αναλάμβαναν, ας πούμε, περιστατικά COVID. Συμπράξεις, δεν θέλουμε. Έχει φανεί το ζήτημα τώρα που θα ηρεμήσει η κατάσταση. Κύριε, είναι λογικό ότι αφήσαμε να πλουτίσουν μια ολόκληρη χρονιά από τα τεστ? Όχι. Δεν πλουτίσανε μια ολόκληρη χρονιά από τα τεστ. Απλώς λέω ότι προσπαθώ να καταλάβω ότι δεν είναι αυτό, όσο και αν έχει στοιχείς, όσο και αν έχουμε κάποιους πρόχειρους υπολογισμούς για το πόσα λεφτά βγάλαν από αυτά τα τεστ. Γιατί συζητάμε τώρα ότι υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι αρρώστεναν. Πάθανε, παιδί, πώς το λένε. Έβηχε στο μικρόφωνο. Γκαχ γκουχ, σου λέγανε οι ακροατές, και κάτσε, φίλε, γιατί βήχεις. Βήχεις το μικρόφωνο, μπορεί να κολλεί. Εμείς ακούμε ραδιόφωνο με τα παιδιά μας εδώ πέρα. Με τη γιαγιά που είναι άρρωστη. Mm-hmm. Να πας να εξεταστείς. Και όντως, και να μην είναι πρόκειτο για ραδιόφωνο, αλλά να πρέπει κανείς να στείλει τα παιδιά του στο σχολείο ή να πάει ο ίδιος στη δουλειά, θα χρειαζόταν να κάνει ένα τεστ το οποίο δεν παρεχόταν από το κράτος. Οπότε πάρα πολλοί άνθρωποι χρειαζόταν να πάνε και να κάνουν ιδιωτικά τεστ πανάκριβα. Το καταλαβαίνω ότι αυτό ήταν ένα δώρο προς τις κλινικές, απλώς που δεν νομίζω ότι εξηγεί πλήρως το τι συνέβη όλο αυτό τον καιρό. Πάτμαν, και πού θα τα βρούμε τα στοιχεία, ρε παιδιά, και ποιοι θα τα βρούνε αυτά τα στοιχεία? Ζούμε σε μια χώρα που δεν έχει στοιχεία, είναι όλα φόλα. Τώρα εδώ εκφράζεται μια δυσπιστία, την οποία οφείλουμε να αποδοκιμάσουμε. Την αποδοκιμάζω. Μπράβο, Κωνσταντίνε, για τα στοιχεία. Με την έννοια ότι δεν ξέρω αν το πληροφορηθήκατε, έγινε την Παρασκευή αυτό, μπήκε ένα νέο εργαλείο ενημέρωση των πολιτών. Μπαίνεις κάπου στο gov.gr και μπορείς να μάθεις μέχρι και το δείχτη θετικότητας. Το RT. Αυτά και είναι. Τα κρούσματα, Κωνσταντίνε. Την πορεία των κρουσμάτων μπορείς να μάθεις. Τα κρούσματα που λέγαμε από την αρχή τώρα, ότι είναι καλαμπούρι να συζητάμε τα. Που μπαίνουμε στο Twitter κάθε μέρα για να δούμε πόσα τεστ έχουν γίνει, επειδή κάποιοι λογαριασμοί. Κάνουν αυτό το πράγμα από την αρχή της πανδημίας. Αυτό. Ναι. Και έτσι ξέρουμε στα πόσα τεστ. Οπότε ναι. Τη μία χίλια, την άλλη 2000. Κάτσε, ρε παιδιά, τι έχει συμβεί με τα τεστ. Αλλά ευτυχώς πλέον μπορεί και να το δημοσιεύουν αυτό με τα τεστ. Δεν είμαι σίγουρος. Εντάξει, από την αρχή το λέγαμε πάντως. Δηλαδή, καταρχάς, μετράγαμε κρούσματα. Πρώτον, με αριθμό τεστ που ανεβοκατέβαινε. Και δεύτερον, γενικώς πάρα πολύ λίγα τεστ Ξέραμε δηλαδή ότι αυτό δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Δεν μπορούσες να έχεις εικόνα από τα κρούσματα. Που και που λεγόταν και από επιστήμονες αυτό, αλλά το είχαν καταλάβει μέχρι και οι κοινωνιολόγοι σε αυτή την κοινωνία. Δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Τώρα, σε σχέση με τις ΜΕΘ, να πούμε ότι αυτό το σύστημα πάει πάρα πολύ καλά, εκτός αν είσαι στο Αγρίνιο. Αν είσαι στο Αγρίνιο, δυστυχώς τα ποσοστά του κινδύνου ανεβαίνουν δραματικά. Mm-hmm. Τώρα τα τοπικά μέσα μιλούν για θνησιμότητα που αγγίζει το 100%. Αυτό μπορεί μεν να αμφισβητείται, αλλά φαίνεται ότι συγκεντρώνονται πολύ τεκμηριωμένα τα στοιχεία που δείχνουν ότι αυτό δεν είναι παράλογο, ότι υπάρχει όντως ζήτημα αυξημένης θνησιμότητας και ότι αυτό οφείλεται στο ότι δεν έχει στην πραγματικότητα μέθη οι οποίες να είναι εξοπλισμένες και να τις διαχειρίζονται ειδικευμένοι γιατροί. Mm-hmm. Οπότε σου λένε ότι αν οι συνθήκες είναι τέτοιες, αυτό που έχεις εσύ μπορεί να το έχεις βαφτίσει μεθ, αλλά επειδή εδώ πέρα το ζήτημα δεν είναι να κάνεις ένα γρήγορο βάψιμο για να κάνεις τα εγγένεια στο στρατό, αλλά πρόκειται για ζωές ανθρώπων που χρειάζονται ειδικευμένους γιατρούς μαζί με τις εγκαταστάσεις, αυτό που εσύ προσπαθείς να βαφτίσεις μεθ μπορεί τελικά να μη σώζει τους ανθρώπους. Οπότε αυτό που λέγανε οι γιατροί, θυμάστε που το λέγανε από την αρχή, που λέγαμε ότι βαφτίζουν μεθ, θυμάστε που την κάναμε αυτή τη συζήτηση, που λέγανε εκπρόσωποι των γιατρών ότι παιδιά αυτό που βαφτίζεται μεθ δεν είναι απαραίτητο ότι είναι μεθ αν δεν πάει ακριβώς... εργάζονται σε αυτό ειδικευμένοι γιατροί. Δεν πάει ακριβώς έτσι, δεν ναι. λες. Ναι, και εδώ πέρα, το κρέας ψάρι. Ακριβώς, και εδώ πέρα βλέπεις ένα παράδειγμα που κατά τα φαινόμενα αυτό που έχει συμβεί είναι ότι πράγματι υπάρχει αυξημένη θνησιμότητα και καταγγέλλεται ότι αυτό οφείλεται στην ελλειπή ειδίκευση των ανθρώπων που εργάζονται εκεί. Πάτμαν, δεν έπιασε την ηρωνία μου και απορώ γιατί νομίζω ότι ήμουν πολύ ξεκάθαρος με αυτό με την αναφορά στο Twitter ειδικά. Να σου θυμίσω τα κρούσματα πέρσι το καλοκαίρι, ωραίες εποχές, που στα νησιά ήταν 0 και επέστρεφαν πτήσεις με 5 και 10 κρούσματα. Ανακοίνωνε ότι δεν νοσηλεύουν κανέναν, δηλώνονταν κρούσματα, το λέει και ο Ζαραλίκος τότε, σε περιοχές με νοσοκομεία που, ναι, που θεωρητικά δεν είχαν κανέναν κλπ. Ναι, ναι, ναι, όλα αυτά γίνονταν. Νομίζω για τη Χαλκιδική εγώ το έχω ξαναπεί. Ανακοίνωσαν ένα κρούσμα στη Χαλκιδική και εγώ ήξερα σίγουρα για ένα κρούσμα και ποιο μαγαζί έκλεισε. Δηλαδή, ή τότε πέτυχα το 100% οπότε είχα την καλύτερη ενημέρωση, αλλά είναι και λίγο μεγάλη Χαλκιδική. Ή ξέρεις ότι μάλλον είναι κι άλλα. Κι άλλα μαγαζιά, ξέρω εγώ. Δηλαδή το είχε βγάλει ο άλλος κλειστό λόγω κρούσματος. Να γίνουν τα νέα μπάτσουν, εννοεί. Μπάτσουν, δεν καταλαβαίνω. Της αστυνομίας κλίνες μεθ να αξιοποιηθεί και η καρότσα. Ή δεν υπάρχουν. Εντάξει. Απλώς θα μπορεί να χρειαστεί να αγοράσουμε μερικά ακόμα. Γιατί αυτά που έχουν πάρει ήδη τα χρησιμοποιούν, οπότε μπορεί να χρειαστεί να φτιάξει μερικά ακόμα. Αυτά νομίζω με έναν ωρό και βάζει και ένα κόκκινο σταυρό στο πλάι. Λίγο πολύ γίνεται η δουλειά. Μαζί με τους πάτους βάζεις εκεί πέρα και έναν ειδικευόμενο, έναν οδοντοτεχνίτη, κάποιον τέλος πάντων. Κάποιον με άσπρη ποτέ. Ναι, αλλά δεν θα έχουμε μετά βαν για την τροχέα. Mm. Θα είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Την έπιασε την ηρωνία, Θάνο, δεν σε παρεξηγεί. Απλά έχει χαθεί την κατάσταση και δεν ξέρει τι να πει. Εντάξει, όλοι μας. Πάτμαν, έρχεται καλοκαίρι. Το καλοκαίρι περνάνε όλα αυτά. Μη στεναχωρεί τίποτα. Rasta Mariana Liberta. Za tebe ćemo umrijeti. Rasta Mariana Liberta. Gdje sam ja tu nisi ti. Rasta Mariana Liberta. Za tebe ćemo živjeti. Τρία λεπτά διάλειμμα να αναλογιστείτε αυτό που ακούσατε. Να σκεφτείτε μήπως δεν έχουν γίνει όλα τέλεια σε αυτή την περιπέτεια και μήπως πρέπει να σταματήσετε να ψηφίζετε Κυριάκο Μητσοτάκη. Εγώ είμαι, έχω αρχίσει να έχω δεύτερες σκέψεις. Τέλος πάντων. Εμένα μου άρεσε. Ομολογώ. Τρία λεπτά. Θα σκεφτείτε όσοι ψηφίσατε Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχετε τρία λεπτά να το ξανασκεφτείτε και να μας πείτε τις εντυπώσεις σας. Μου άρεσε. Καλά έκανα. Δεν είμαι πολύ ικανοποιημένος. Ήταν λάθος. Θα το σκεφτώ πολύ σοβαρά για τις επόμενες εκλογές. Λοιπόν, επιστρέψαμε με φαγκρουβιές που μας γράφουν και όλα. Ακούτε το thepressproject.gr. Γραμματών ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, μέρος δεύτερο, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Δεν σταματάμε, ρε, μόνο Κυριάκος Μητσοτάκης για να έρθει η ανάπτυξη. Ρε. Θέλει και δεύτερο, ρε. Ναι. Θέλει δεύτερο. Και δεύτερο, ρε. Mm-hmm. Δεν σταματάμε. Ρε, δεν σταματάμε, ρε. Ναι. Ήρωας και άξιος. Εγώ θα ψηφίζω Κυριάκο Μητσοτάκη μέχρι να πεθάνω και με τα δύο χέρια. Θέλω αριστεία, θέλω ανάπτυξη. Θέλω επιτέρως η χώρα μου να ξεβρωμήσει. Και εδώ είναι λίγο πιο ποιητικό. Δεν θέλω να γίνω μακάβριος. Που είσαι ίσα, αυτό σημαίνει ότι θα έχει μεγάλη και πλούσια ζωή, αλλά μέχρι να πεθάνει θα έχει την ευκαιρία να ψηφίσει πολλούς Μητσοτάκηδες. Δηλαδή, μόνο Κυριάκο. Υπάρχει ποικιλία. Εντάξει, αλλά έχουμε μπροστά μας αρκετό Κυριάκο. Ναι. Τώρα ξεκίνησε ο άνθρωπος. Ναι. Νέο παιδί είναι, γυμνάζεται πολύ, ψει υγιεινά. Φαντάζομαι θα τον έχουμε. 20-30 χρόνια ακόμα μπορεί να κυβερνήσει δηλαδή. Δεν νομίζω ότι τον εμποδίζει τίποτα. Ναι. Ξεκούραστο το κόβο. Ξεκούραστο είναι, ναι. Δεν είναι ότι έχει πέσει κιόλας να πει ότι δεν αντέχει άλλο. Σε κάθε σχέση πρέπει να ρωτάς. Αν ψήφιζα Νέα Δημοκρατία, θα συνέχιζες να μ' αγαπάς. Αν πει ναι, τότε αξίζει. Ε, Θάνο, ε. Αν πει ναι, δεν ξέρω. Εσύ θα ήσουν ποτέ με μια γυναίκα που θα σε αγαπούσε ακόμη και αν ψήφιζες Νέα Δημοκρατία? Θα της έλεγες δεν θέλω να με θέλεις για αυτό που είμαι. Θέλω να με θέλεις. Μήπως αυτό σημαίνει ότι και αυτή είναι κάπως κοντά στη Νέα Δημοκρατία? Είναι αυτό που βγάζονται στις εκλογές δύο ίδια σημαίακια. Νέα Δημοκρατία από τη μία, Νέα Δημοκρατία από την άλλη. Ναι. Δεν είναι αυτό το παλιό που βάζανε διαφορετικό. Όχι, είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι. Το καταλαβαίνω, έτσι ρομαντικό. να πει αγάπα το σύντροφό σου, τη σύντροφό σου με τα ελαττώματά του της. Αλλά απ' την άλλη είναι και δεύτερη σκέψη. Συγγνώμη, είναι αυτή μη αισιοδοξία. Α, ναι. Του έτυχε η πανδημία, δεν έχει καταφέρει να δείξει τα προσόντα του. Ό,τι μπορεί έχει δείξει, παιδιά. Ας του δώσουμε άλλη μια τετραετία. Ας του δώσουμε. Εντάξει, βασικό επιχείρημα αυτό, έτσι. Τι, δεν προλαβαίνω. Στο μέλλον. Να μην τι, όλο, θα, αυτό έχει ξεκινήσει από την ανάπτυξη που είχαμε ψευδώς, ενώ έπεφτε ο σχετικός δείξης, είχαμε ύφεση πριν την πανδημία. Ότι και ο Μητσοτάκης να έχει σε διαγγέλματα και να λέει ότι είχαμε ανάπτυξη. Ότι θα είχαμε 4%, αλλά έσκασε η πανδημία. Τι να κάνεις τώρα. Τι να κάνει κι αυτός. Οπότε το επιχείρημα τώρα να τον δούμε. Θα έχει ψηφίσει μεταξύ 70 νομοσχέδια και θα, το επιχείρημα θα είναι τώρα να το δούμε. Είχε πανδημία. Πανδημία. Δεν έπιασε αυτό. Πανδημία. Μα, το εντυπωσιακό είναι ότι δεν μπορείς καθόλου να πεις για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι χρειάστηκε να ασχοληθεί με την πανδημία και έτσι δεν μπόρεσε να ξεδιπλώσει το ταλέντο του. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν δίστασε ούτε λεπτό να ξεδιπλώνει το ταλέντο του παρά την πανδημία. Δεν έχει κάνει τίποτα για την πανδημία, κακά τα ψέματα, αλλά όλο το υπόλοιπο σχέδιο προχωρεί ακάθεκτο. Αυτό είναι το καταπληκτικό με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κανείς δεν μπορεί να του πει ότι λόγω της πανδημίας πήγαν πίσω τα υπόλοιπα. Δεν πήγε πίσω τίποτα. Τι θες, περιβάλλον θες, θες εργασιακά, θες πανεπιστήμια. Πες μου τι θέλεις. Απλώς που, εντάξει, ιδιωτικοποίηση της υγείας θέλει λίγο, πρέπει κάπως τώρα να... Το μόνο που έχει πάει πίσω είναι. Απλώς το λέει, ναι. Το ψιλολέει, το ψελίζει. Και η πανεπιστημιακή αστυνομία έχει πάει πίσω και για αυτό, αλλά έχει πάει πίσω και λόγω πανδημίας. Δηλαδή το αφήνουν να δουν τι θα κάνουν το φθινόπωρο. Τους βοηθάει να μπει στον πάγο γιατί δεν έχεις φοιτητές, δηλαδή, αυτή τη στιγμή στα πανεπιστήμια. Να κάνουμε. Ναι. Αλλιώς δεν θα είχαν. Θα ήθελα να μπει κατευθείαν. Πώς είναι με τους ακταίους τα ΕΗ που κόβονται 25-30.000 παιδιά από φέτος. Θάνο, να συζητήσουμε λίγο για την Νίκη Κεραμέως. Πριν από αυτό, γιατί θα το ξεχάσουμε και αξίζει να το αναφέρουμε, για τη συνέντευξη τύπου το Σάββατο. Για να το πούμε και αύριο και σήμερα. Υποθέτω ότι αρκετοί και αρκετές από εσάς ξέρετε την υπόθεση του Άρη Παπαζαχαρουδάκη. Έχουμε ασχοληθεί εκτενώς, τον είχαμε και εδώ στο ραδιόφωνο, για το βασανισμό του στη Γαδά. Και η επόμενη εξέλιξη είναι ότι αποφάσισαν με τη συλλογικότητά του και με τον ομικρον μη που είναι ακόμα κρατούμενος και μάλιστα για απόπειρα ανθρωποκτονίας στην υπόθεση του αστυνομικού, αποφάσισαν να κάνουν μια πρωτοφανή κίνηση, να καταθέσουν την μήνυση στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Αυτό ανακοινώθηκε πριν το Πάσχα, βρέθηκε η νομική ομάδα, η οποία είναι ιδιαίτερα δυνατή, δικηγόροι που έχουν δώσει τεράστιους αγώνες στα ζητήματα πολιτικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων. Αυτή είναι μια συνέντευξη τύπου στην οποία μιλάνε Παπαδάκης, Καμπαγιάννης, Κούρτοβικ και Παπαρούσου. Να. Καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για ανθρώπους που ξέρουμε το βάρος που έχει η παρουσία τους, η άποψή τους, και ακόμη και τα αποτελέσματα που έχουν επιτύχει σε κάποιες περιπτώσεις σε πολύ εχθρικές συνθήκες. Τώρα να πούμε ότι αυτή είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Δεν νομίζω δηλαδή ότι κανείς ξεκινάει με ψευδεστήσεις ότι εδώ πέρα θα βάλει φυλακή τους βασανιστές, αλλά είμαι σίγουρος ότι αξίζει πάρα πολύ να διεκδικηθεί αυτό, να το κάνουν. Να το κάνουν, να το κάνουμε, να το προωθήσουμε, να το αναδείξουμε, να γίνει αυτή η έρευνα, ό,τι και αν συμβεί στο τέλος. Και να δούμε. Μπορεί, δηλαδή, στο τέλος, ας πούν ότι χτύπησε στο πεζοδρόμιο. Ας πούν ότι χτύπαγε πάνω σε μια ζαρντινιέρα. Δεν έχει σημασία. Ήδη, ας πούμε, πέρα από το. Υπήρχε το πρώτο θετικό που μετά την δημοσιότητα, την πολύ μεγάλη δημοσιότητα, και από το πρώτο σέλιδο της Ευσύν, τη δικιά μας συνέντευξη, τη συνέντευξη Τόμνια, μετά τις απειλές του Υπουργείου κατά της Εφημερίδας Συντακτών, τελικά το ιστορικό υποθέσεων της Ελλάς κάλεσε τον Άρη να καταθέσει. Τον κάλεσε και δεύτερη φορά, απλώς τη δεύτερη φορά βρέθηκε το πρώτο κόλλημα. Και άρχισε να φαίνεται ότι αυτή η πλευρά της έρευνας ίσως είναι και προσχηματική. Ποιο ήταν το κόλλημα? Το κόλλημα ήταν ότι ο άλλος λέει είχαν κουκούλες και θέλω να φέρει να αναγνωρίσω φωνές και λοιπά. Και αυτοί του δείχνανε δελτίο φωτογραφίες ταυτότητας στο ιστορικό υποδέμα, όπως ανέφερε ο ίδιος. Καταγράφεται και αυτό και βλέπουμε πώς πηγαίνει. Προφανώς ακόμα και το να φτάσει στο ακροατήριο μια τέτοια υπόθεση θα είναι... Όχι, και αυτό τώρα θα είναι μικρό το ποσοστό. Τώρα, ναι, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κάτι τέτοιο στο, ναι, στο τσεπάκι μας. Αλλά τουλάχιστον είδα που το έγραφε μια κοπέλα κάπου ήτανε που... Συνάντησε κάποιον, λέει, που είχε δηλώσει εκπαιδευτής δελφινιών. Είδα που το έγραφε στο Facebook και ήταν μπάτσος. Εκπαιδευτής δελφινιών. Ναι. Okay. Ναι. Και λέει ένα κάτι θετικό, κάποιος που τρέπεται να πει ότι είναι μπάτσος. Και πραγματικά αυτό ανάμεσα στα πολλά άλλα που ζητάμε είναι ότι οι συμπεριφορές αυτές υπάρχουν όσο στηρίζονται στην άγνοια, την αποσιώπηση και την ανοχή της κοινωνίας. Οπότε τουλάχιστον αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το επιδιώξουμε. Mm-hmm. Να μην συμβαίνουν μέσα στην άγνοια, την αποσιώπηση και την αποδοχή της κοινωνίας. Έστω την σιωπηρή αποδοχή. Κανείς δεν τις επικροτεί ρητά, αν δεν είναι ο Μιχαλολιάκος, mm-hmm, αλλά τουλάχιστον μπορούμε να επιμείνουμε προκειμένου αυτά να έρχονται στο φως και σιγά σιγά να επιδιώκουμε οι άνθρωποι που διέπραξαν αυτά τα εγκλήματα να χρειαστεί να απολογηθούν για αυτά. Το ξέρουμε ότι δεν θα είναι εύκολο, αλλά πάντως αυτό θα επιδιώξουμε. Και αυτό στηρίζουμε τον Άρη για να το καταφέρει. Και νομίζω ότι ούτε λίγο ούτε πολύ, τόσο μεγάλη είναι η σημασία αυτού που γίνεται. Και αυτό που είπε ο Θάνος, η πρωτοφανής κίνηση, δεν είναι κλισέ αυτό, είναι εντελώς κυριολεκτικό. Mm-hmm. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται για πάρα πολλούς ευνόητους λόγους. Έχεις να κάνεις με την αντιτρομοκρατική, οπότε ξέρεις ότι είναι ένα πεδίο εντελώς ναρκοθετημένο. Mm. Παίζεις εκτός έδρας. Είναι δικοί τους οι κανόνες, το μαχαίρι, το πεπόνι. Δεν, ένα τηλεφώνημα και ξαφνικά βρίσκεσαι ένοχος με φορτωμένα τα πάντα. Όπως έχουν ήδη αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή. Yeah. Όπως συμβαίνει ήδη με τη δική τους περίπτωση. Και σε ζήτημα, ξέρω εγώ, παρακολουθήσεων ήδη. Ας πούμε, για λόγους εθνικής ασφάλειας παρακολουθούσαν από πριν το... πριν κάνει κάποια αξιόπινη... που θα μπορούσε να θεωρηθεί αξιόπινη πράξη, ο Παπαζαχαρουδάκης παρακολουθούσαν το τηλέφωνο από τον Ιανουάριο. Και άλλα τέλος πάντων. Και διάφορες περίεργες κινήσεις στην καθημερινότητα που μπορεί να αναφερθούν. Τέλος πάντων, ζήσουμε ένα φόβο, όπως και να το κάνουμε. Πέρα από το τραύμα, έτσι, όλο αυτό. Εν όψη λοιπόν της επίσημης κατάθεσης της μήνυσης θα μιλήσουν οι τέσσερις δικηγόροι, θα μιλήσει ο Άρης, θα μιλήσουν και άλλα μέλη πολιτικών οργανώσεων που καταγγέλουν παρόμοιες ιστορίες. Θα υπάρχουν και κάποιες παρεμβάσεις τηλεφωνικές, από όσο έχουμε ενημερωθεί. Θα καλύψουμε στο The Press Project διαδικτυακά την εκδήλωση. Είναι στο προάβλιο της νομικής. Θα είμαστε κιόλας εκεί. Και θα είμαστε και... θα είμαστε και εκεί. Ελάτε να πείτε γεια. Και ναι, προφανώς το βίντεο θα αποθηκευτεί. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά με τα τεχνικά, με συνδέσεις και τέτοια, που είναι και εξωτερικός χώρος και προαύλιο και λοιπά, και κάπως αυτοοργανωμένη η όλη κατάσταση, να μην υπάρχουν έτσι μικροπροβλήματα. Αλλά όπως και να βγει, προφανώς το βίντεο θα υπάρχει για να το παρακολουθήσετε όποια στιγμή θέλετε, συν κάποιο κείμενο. Κωνσταντίνη. Μας λέει εδώ πέρα, Πακάκου, και εγώ έχω φίλο που εργάζεται στην δημόσια δύναμη. Μπάτσο τον λέει, για όνομα τη θεωρεί, παιδιά. Άκου τώρα, είναι λεξιλόγιο αυτό, Ρεθάνο, το λέει μπάτσο. Ναι. Αστυνομικός, είπε. Τι είναι αυτό. Και μας είπε μετά από κανένα μήνα ότι είναι μπάτσος, ντρεπόταν. Μα τώρα μας έκανε παρέα, του έχει πει ότι παρακολουθείς το The Press Project. Αυτό είναι το κρίσιμο, γιατί αν το έχεις πει, ο άνθρωπος καλά έκανε. Έπαιζε ράγκμπι με την ομάδα. Τώρα μην τα λέω αυτά κιόλας. Πόσοι θα είναι δηλαδή σε αυτή την ομάδα ράγκμπι. Μην τον φωτογραφίζεις, παιδί μου, τον άνθρωπο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, μάλιστα αυτά. Μάλιστα. κάνω σαν να μην υπόθηκε αυτό. Λοιπόν, Σάββατο 6 ώρα στο προάβλιο της νομικής θα προβληθεί από το YouTube και από το Facebook του The Press Project η εκδήλωση. Θα υπάρχουν και παρεμβάσεις που επίσης θα έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Για άλλες υποθέσεις. Θα είμαστε και εμείς εκεί και σας προτρέπουμε να τη δείτε τη συνέντευξη. Λοιπόν, τι μου λες τώρα κάτι. Ο Μητσοτάκης πού είναι τώρα αυτές τις μέρες? Ήταν Αστυπάλαια, σήμερα δεν έχουμε μιλήσει. Αστυπάλαια έχεις πάει εσύ, Θάνο? Όχι. Σ' αρέσει, έχεις δει φωτογραφίες? Εντάξει. Ωραία μου φαίνεται εμένα η Αστυπάλαια. Δηλαδή, αν είχες να κάνεις, ας πούμε, ρεπορτάζ, σου λέγανε Θάνος Καμίλαλης από το πεδίο. Στο πεδίο της μάχης, στη μάχη κατά της πανδημίας, ο Θάνος Καμίλαλης αναφέρει από την. Μας μεταφέρει την εικόνα της προόδου του εμβολιασμού από την Αστυπάλαια. Αν θέλετε να ρίξει καμιά θέση ανταποκριτή στους εμβολιασμούς στα νησιά, εγώ ψήνομαι, δεν έχω κάποιο τέτοιο ζήτημα. Ναι, Θάνο, αλλά μπορεί να χρειαστεί να γυρίσεις διάφορα νησιά, το ένα μετά το άλλο. Θα σε παίρνουμε με ελικόπτερο. Θα σε πηγαίνουμε τώρα Αστυπάλαια. Ναι. Τώρα Ικαρία. Τώρα Νάξο. Δύσκολη δουλειά. Στη Μύκονο. Κούραση. Στην Κώστη Σαντορίνη. Μετά θα πάρω και άδεια. Πώς το κάνει αυτό, Κερατούκλης? Πώς το κάνει? Λοιπόν, πραγματοποίησε όμως, λέει, μια στάση στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Αστυπάλειας. Κοιτάξτε, και εκεί είχε και συνομιλίες με τους εργαζόμενους και επισήμανε την αξία του εμβολιασμού. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε τώρα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης γιολάρει. Τρέχει από εδώ, τρέχει από εκεί και κάνει ζωάρα. Αυτό πιστεύετε. Γιατί είστε μαδουρέοι. Λοιπόν, δεν είναι έτσι τα πράγματα, παιδιά. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης πασχίζει για σας. Και μιλάει και με τους εργαζόμενους εκεί πέρα στην υγεία. Αυτούς δεν τους έχει απολύσει ακόμα. Καταλάβατε, και λέει, ήθελα να σας συγχαρώ για τους εμβολιασμούς. Τα πήγαμε εξαιρετικά. Είδα πάνω από 70% ποσοστό εμβολιασμού. Και θα κάνετε και μια προσπάθεια. Πρόσκειται τώρα, αυτό το πατρικό. Λοιπόν, θα κάνετε και μια προσπάθεια να πείσετε και τους λίγους ανεμβολίαστους. Ναι. Για μένα. Έτσι, κάντε για μένα. Ναι, ναι, έναν ναι. Για τον μπαμπά. Έναν για τη μαμά. Έτσι, μπράβο. Μπράβο τα παιδάκια. Λοιπόν, το ενδιαφέρον είναι ότι εγώ συνάντησα δύο τουρίστες οι οποίοι ήρθαν και μου είπαν. Δηλαδή, είναι δύο τουρίστες. Περνάει ο πρωθυπουργός. Τσακ. Πλησιάζουν αυτόν τον πρωθυπουργό και τι του είπανε, ρε παιδί. Τον αναγνώρισαν. Λογικά. Ναι, αυτός είναι ένας από εμάς. Ναι, ρε παιδί μου. Ναι. Πάει ο τουρίστας τώρα στο Μητσοτάκη και του λέει: ακούσαμε πως τα νησιά είναι εμβολιασμένα και γι' αυτό και ήρθαμε εδώ. Έχει εμβολιαστεί το νησί. Αυτό θέλει μια μεγάλη σύριγγα. Εμβολιάζονται τα νησιά και γι' αυτό και ήρθαμε. Άρα, λέει, είναι πολύ σημαντικό και για το τουριστικό μας προϊόν. Δηλαδή, παιδιά. Βιωματικά post φιλελέδων και εγώ σε επίπεδο πρωθυπουργού. Σε συνάντησα σήμερα δύο τουρίστες. Ακριβώς. Αλλά κοίταξε, Θάνο, τη λεπτομέρεια εδώ. Θες εσύ να εμβολιαστείς τώρα για να μην ψοφήσεις από COVID, εντάξει. Δηλαδή, θεωρείς ότι σε θωρακίζει απέναντι στο να νοσήσεις βαριά. Αλλά επειδή ο πρωθυπουργός δεν σκέφτεται μόνο τον εαυτό του και το δαπίτι Ανθοπόλη. Σκέφτεται όλη την κοινωνία. Λέει, είναι σημαντικό για το τουριστικό μας προϊόν. Καταλαβαίνεις, οπότε σου λέει, ο εμβολιασμός είναι σημαντικός για να μπορέσει να κινηθεί ο τουρίστας. Καταλαβαίνεις, και αυτό το κατάλαβε επειδή ήρθαν εκεί πέρα και του μιλήσανε οι δύο τουρίστες. Περπατάνε Μητσοτάκης, έρχονται οι τουρίστες. Hello, Mr. Μητσοτάκης, Señor le President. Ο τουρίστας έρχεται εμβολιασμένος? Δύσκολη ερώτηση, έτσι. Όχι. Α, μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Γιατί? Γιατί είναι εμβολιασμένα τα νησιά. Α, οκ. Okay. Εμβολιάζονται τα νησιά, οπότε μπορεί να έρθει όλο. Τι θα πάθουν τα νησιά, σου λέει. Αφού έρχεται ναι. Είναι εμβολιασμένο το νησί. Ναι. Ναι. Τώρα σε ποιον. Η Αστυπάλεια ανήκει στα εμβολιασμένα νησιά? Είναι από αυτά τα 10 νησιά που έχουν εμβολιασμό? Δεν ξέρω, πάντως σίγουρα τα ποσοστά εμβολιασμού δεν είναι. Δεν είχαν, ήταν μια χούφτα νησιά, πολύ μικρούλια κιόλας. Ήταν γρήγορα, πέντε κάτοικοι. Καλά, θα εμβολιάσω αυτούς πέντε, ένα νησί. Ναι, στείλε 6 σύριγγες στην Αστυπάλαια. Ναι, απλώς, αυτό δεν είναι κάποιος μορφής αδικία. Θα μου πεις, είναι για το τουριστικό προϊόν, το καταλαβαίνω, αλλά αυτό το ρημάνε το τουριστικό προϊόν, πρώτον, δεν θα πάει και πολύ καλά και το ξέρουμε ήδη. Δεύτερον, το πληρώναμε και πέρσι μετά το τουριστικό προϊόν. Δηλαδή, το να βγάλεις 2 δις τώρα και να τα χάσεις 1 μήνα νωρίτερα στο lockdown, δεν είναι ακριβώς σοβαρό σχέδιο, λέω εγώ τώρα. Δεν λέω ότι θα έχουμε lockdown μετά, λέω ότι με το φτωχό μου το μυαλό. Είχαμε ένα παράδειγμα, ας πούμε, τουρίστα που νόσησε, είχε περάσει με ψευδός αρνητικό. Είμαι αρνητικό, τέλος πάντων. Οπότε τέθηκε και ζήτημα, μήπως είναι ψευδός αρνητικό, μήπως μετά αρχίσουμε και λέμε πάλι, α, κοιτάξτε, είχαν βγάλει μια βιομηχανία που έδινε ψευδός αρνητικά τεστ. Ω, ναι, το ανακαλύψαμε τώρα που... Λαϊκίζω. Έχει και άλλο, Θάνο, να λαϊκίζω. Πούμε τώρα, για να επιστρέψουμε λίγο στην ουσία. Ναι. Πού είναι αυτό με τα αρτοποιήματα... Περίμενε λίγο, γιατί επισκέφτηκε, λέει, και έναν. Μ' αρέσει που τα παρακολουθήσουμε. Έχει ένα ενδιαφέρον σήμερα για τη δραστηριότητα του Πρωθυπουργού. Εγώ θέλω να τονίσω την αισιοδοξία του που πάντα υπάρχει, αλλά προφανώς όταν έχει ξεκινήσει τις διακοπές σου και έχει πάει Αστυπάλαια, σε χτυπάει η φάση του καλοκαιριού. Η αισιοδοξία του, όλα θα πάνε καλά. Το καλοκαιράκι, ναι, σαν τους καλοκαιρινές έρωτες. Βρήκα τον άνδρα γυναίκα της ζωής μου εδώ πέρα. Όλοι, τι ωραία που περνάμε και τέτοια. Είναι αυτό το στυλ. Τέλος πάντων, του καλοκαιριού της ανεμελιάς των ευθυνών που μένουν πίσω. Οπότε μπορείς να κάνεις δηλώσεις όπως ότι υποδεχόμαστε το καλοκαίρι θωρακισμένοι. Λοιπόν, περιηγήθηκε, λέει, στη χώρα και συνομίλησε με ιδιοκτήτη εργαστηρίου αρτοποιημάτων. Καταρχάς, το αρτοποιήματα δεν είναι λογοπαίγνιο. Ένα αρτοποιείο. Το αρτοποίημα. Δεν ξέρω. Είναι σύνθετη λέξη. Συσσολόγησε εδώ πέρα. Ναι, νόμιζα ότι είναι τύπου. Από αυτό το μην κάνετε λογοπαίγνια εκτός αν ανοίγετε γυράδικο. Ναι. Δεν είναι τέτοιο. Δεν ξέρω. Συγγνώμη, με βιάζει. Δεν είχα διαβάσει για αυτά. Ναι. Όχι, κάτι για νομοσχέδια βορείδη διάβασα. Συνομίλησε, λοιπόν, με τον ιδιοκτήτη του εργαστηρίου αρτοποιημάτων. Τον μπορεί ο άνθρωπος να φτιάχνει ποίηματα σε ψωμιά. Δεν ξέρω. Θα θύμωσε Τερκελής. Άσε και αυτό τώρα. Λοιπόν, και αναφέρθηκε, λέει, στα νέα για την πολιτική των φορολογικών συντελεστών παραβαίνοντας στο μέλλον για πιθανή μείωση του ΦΠΑ. Πιθανή μείωση του ΦΠΑ. Δηλαδή, δεν μπορώ να υποσχεθώ, δεν βάζω και το χέρι στη φωτιά. Αλλά αυτό θα γίνει όταν με το καλό. Δεν είναι ωραίο όταν μας λέει ο Πρωθυπουργός, όταν με το καλό. Είναι όπως πριν που τους έλεγε, αλλά θα μου πιάσετε και 2 εμβολιασμένους, 2 ανεμβολίαστες να τους πείσετε. Λοιπόν, όταν με το καλό ισορροπήσουν πλήρως τα δημόσια οικονομικά μας. Θα να πότε θα ισορροπήσουν πλήρως τα δημόσια οικονομικά μας. Ο ΦΠΑ στα νησιά θα είναι το επόμενο βήμα. Όταν με το καλό ισορροπήσουν πλήρως τα δημόσια οικονομικά. Το 2022 θα έχει μέτρα λιτότητας, μέχρι το 2025 θα έχει κανένα πλεώνασμα 3%, 2,5% εκεί πέρα για το δημόσιο χρέος. 2035 θα είσαι εκεί στο 2. 2060 θα είσαι λίγο κάτω από το 2. Θα έχει δημόσιο χρέος στα μέτρα του 2009, μη υπολογίζοντας την πανδημία. Οπότε το 2060 το κάνουμε 2070. 2071. Θα έχεις πολύ καλά δημοσιοοικονομικά και ανάδρομο ερμή. Να δω τι θα κάνει αυτός με τα αρτοποιήματα μέχρι τότε. Έχουμε υπομονή, 50 χρόνια είναι, δεν είναι τίποτα. Αλλά έχει μια σημασία. Yes, wisdom. P-Dog coming up, I'm straight low. Pro black and it ain't no joke. Coming straight from the mob that broke shit last time. Now I'm back with a brand new sick grind. So blackjack time and tempo. Revolution ain't never been simple. Following the path of my one for no. Just build your brain and we'll soon make progress. Paid your dues, don't snooze or lose. They came with the master plan and got you. So know who's opposed to the dominant dark skin. Food for thought. Εντάξει, μπορεί να μειώσει το ΦΠΑ καμιά μονάδα. Τα έχει κάνει αυτά. Στο συντελεστή, φορολογικό συντελεστή των επιχειρήσεων κλπ. Όλα οριζόντια βεβαίως και όλα ένα-ένα-ένα, που παράλληλα τρέχουν άλλο. Είναι γνωστή τακτική για να ισορροπήσει τα πλεονάσματα. Αυτό το έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σε αυτά που έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή κάτι αυξάνω, κάτι μειώνω απ' την άλλη, ώστε να μπορώ να βγάζω τα δημόσια οικονομικά και να πιάνω τα πλεονάσματα που έχω να πιάσω. Διαφημίζω το. Προσπαθώ να διαφημίσω το πρώτο. Η ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούσε όντως να διαφημίσει τα όσα θετικά. Όσο μπορεί η Νέα Δημοκρατία που έχει, θα τα διαφημίσει. Εντάξει. Θα τα παπαγαλίζει, θα τα ακούς μέρα νύχτα. Αυτό. Γενικώς, ο ΦΠΑ έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Είναι πάντα οριζόντιο μέτρο και δηλαδή άδικο απέναντι στους, απέναντι στους αδύναμους. Mm-hmm. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό που έχει ως φορολογική πολιτική. Ναι, και δεν υπάρχει μάλιστα, αυτό το λέγαμε και τότε που αυξάνονταν επί ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει καμία μελέτη, κανένα οικονομικό δεδομένο ότι η αύξηση του ΦΠΑ φέρνει αύξηση των εσόδων. Γιατί οδηγεί στη μαύρη οικονομία, πολύ απλά. Περισσότερα μαύρα. Το θέμα είναι η σπραξιμότητα των φόρων. Αυξάνανε εκεί πέρα το ΦΠΑ. Εντάξει, τι σημασία έχει. Ένα αυτό και ένα ότι η τελευταία φορά που έκανε, νομίζω, μείωση συντελεστή η Νέα Δημοκρατία ήταν στις εισφορές που πανηγύριζε και γιατί δεν το ψηφίζετε εσείς, κακοί της αντιπολίτευσης και εχθρεύεστε την επιχειρηματικότητα. Και στην πράξη αυτά τα κονδύλια έβγαιναν από τον ΟΑΕΔ. Κάτι κερδίζει, κάτι χάνει. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, αλλά και αυτό με την προπαγάνδα του ΣΥΡΙΖΑ, Θάνο, κάποια στιγμή να τελειώσει. Διάβασε εσύ κερδίζεις, ας πούμε, ως εργαζόμενος 10 ευρώ. Ο άλλος που παίρνει 3 χιλιάρικα, ας πούμε, τον Golden Boy της ΔΕΗ, κερδίζει 200 ευρώ το μήνα. Και ο άνεργος κάποια στιγμή θα χάσει το επίδομα ανεργίας. Και θα του λένε, είσαι τεμπέλης και τόσες δουλειές γιατί δεν πήγες να βρεις δουλειά. Εννοείς 30 μάλλον. Τι 30? Χιλιάρικα το μήνα. Αν είναι 350 το χρόνο, βγαίνει 29 χιλιάρικα το μήνα. Α, ναι. Είναι λίγο τρομακτικό το νούμερο. Τώρα, επειδή είπες για το πώς διαφημίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, να πούμε ότι έγραψε ένα άρθρο ο Πάσχος Μανδραβέλης, στο οποίο λέει: επιτέλους, ας μη μας μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ για έλεγχο στα μέσα ενημέρωσης. Έπως. Δεν άντεξα. Είδα τίτλο και μια παράγραφο. Το διάβασα εγώ. Μπράβο, ρε Κωνσταντίνε. Το διάβασα. Βαρέα και ανθυγινά στον κύριο. Ναι, το διάβασα. Και ήταν αυτό. Ήταν γραμμένο με μια αγανάκτηση απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε όχι πια. Όχι να μας μιλάει και ο ΣΥΡΙΖΑ για έλεγχο των μέσων ενημέρωσης μετά το σκάνδαλο αυτό με τον. Που πήγε να. Παραλίγο. Να κάνει με τα 3 εκατομμύρια που ήθελε ο Καλογρίτσας, αλλά τον κόψανε και. Και δεν φαίνεται πουθενά να τα έχει δώσει το ντοκουμέντο, ας πούμε, σε κανένα πόρισμα. Πουθενά. Ο Ξεβάνης έκανε. Έστειλε εξώδικο σε αυτού και το δημοσίευμα αυτό. Αλλά αυτό το πήγε να. Ναι, με το πήγε να, τώρα εντάξει. Κάπου και ο Νεοδημοκράτης βγαίνει από τα ρούχα του. Ναι. Και λέει, θα μας πει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ για έλεγχο των μέσων ενημέρωσης. Λοιπόν, παιδιά, μην θίγετε τους Νεοδημοκράτες. Είναι πολύ ευαίσθητοι σε αυτά τα θέματα. Είναι, δηλαδή, έτσι και τους θίξει το φιλότιμο τώρα ότι πάνε να ελέγξουν μέσα ενημέρωση και τέτοια, γίνονται έξαλλοι. Είναι σοκαριστικό ότι τα πιστεύουν αυτά πολύ. Έλα μωρέ, τα πιστεύουν λες. Εντάξει, περνάει σε ένα μέρος της κοινωνίας. Πάντα με προβληματίζει αυτό. Δεν έχει καμία λογική. Δηλαδή να το δούμε, ποια είναι η κατηγορία. Είναι το μόνιμο που λέω σε τέτοιες περιπτώσεις. Ποια είναι η κατηγορία. Νοβάρτης, θες να μου πεις ότι είναι σκευωρία. Εντάξει, πες το. Αλλά υπάρχει μια υπόθεση και μια συγκεκριμένη κατηγορία. Στην υπόθεση έχουν κάνει ολόκληρη παρακριτική για κάτι που δεν κατηγορείται για κάτι ο παπάς. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο να πεις. Πήρε ρε παιδί μου, πήρε μίζα. Από τα μαύρα ταμεία της Siemens, όπως ήταν τότε που βγήκε και η απόφαση και λοιπά για το Τσουκάτο και λοιπά, θα βάζει ο Καλογρίτσας, θα κλέβε μια άδεια από τον Μαρινάκη και θα παίρνε και το μαύρο ταμείο του ΣΥΡΙΖΑ 1 εκατομμύριο. Δεν υπάρχει κάτι. Και ας είναι και τρελό, να δούμε, ισχύει ή δεν ισχύει. Εδώ δεν υπάρχει. Είναι φοβερό. Λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά. Να είστε κάθε μέρα και καλύτερα. Κάθε μέρα να τα βλέπετε όλα καλύτερα. Όλα, όλο και πιο ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ακούσατε τη Φάρμα των Ζώων. Και αύριο θα είμαστε άντε πάλι εδώ. Πάλι αυτοί, πάλι εδώ. Γεια σας. Ακολουθεί Σπάρτακος.